เรื่องเทวามราสงครามสงครามระหว่างเทพกับมารโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความโซนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาตกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าเทวามาระสงครามขออภัยออกจะแปลกประหลาดไปนิดหน่อยหัวข้อปาฐกถาธรรมนี้เพื่อให้มันทันสมัยทันโลกทันสังคมเขาหน่อยเป็นภาษาบาลีเทวามาระสงครามก็แปลว่าสงครามระหว่างมารกับเทพเนื่องจากว่าภาวะปัจจุบันนี้มันอยู่ในภาวะของการรณรงค์เพื่อจะเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันก็มีอยู่สองกลุ่มสองขั้วที่เราจะเลือกซึ่งพวกหนังสือพิมพ์ได้ตั้งชื่อให้พวกหนึ่งว่าฝ่ายมารอีกพวกหนึ่งว่าฝ่ายเทพทีนี้อาตมาก็เลยมีความคิดว่าน่าจะได้พูดในเรื่องนี้บ้างสำหรับท่านที่คอยดูผลแห่งการเลือกตั้งอยากจะรู้ใจจดใจเจาะดูการต่อสู้ระหว่างสองขั้วคือฝ่ายค้านเดิมกับฝ่ายรัฐบาลเดิมนั่นซึ่งหนังสือพิมพ์ได้ตั้งชื่อว่าฝ่ายมารฝ่ายเทพท่านทั้งหลายก็คงใจจดใจจ่อว่ามันจะเป็นไปอย่างไรมารจะชนะหรือเทพจะชนะความจริงในเรื่องนี้ท่านที่กำลังรอคอยอยู่ก็คงอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นไปอย่างไรผู้ที่เป็นฝ่ายใดก็คงจะถือหางฝ่ายนั้นคงจะเชียร์กันอยู่เย้เย้เย้อยู่แล้วมันจะเป็นไปอย่างไรอาตมาในฐานะพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกับขึ้นภูเขาแล้วก็นั่งดูเสือกัดกันขึ้นบนภูดูเสือกัดกันเขาว่าอย่างนี้ความจริงก็ไม่มีเสือมากัดกันให้ดูละหอกก็เลยนึกถึงเรื่องเทพกับมารก็อยากจะเอามาพูดในท่านทั้งหลายฟังก็เลยพูดขึ้นมาในเรื่องนี้ว่าเทวหามาระสงครามแปลว่าสงครามระหว่างมารกับเทพซึ่งความจริงในเรื่องนี้ท่านที่แก่วัดแก่วาหน่อยเคยบวชเรียนเขียนอ่านเป็นมหาปริญญาคงแก่เรียนหน่อยทางวิชาการทางเทคชวนทางศาสนาไม่เคยมีเรื่องเทวามาระสงครามสงครามระหว่างมารกับเทพแต่ในทางพุทธศาสนาก็มีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าให้พระสงฆ์องค์เจ้าฟังบ่อยๆในพระสูตรก็มีคือเรื่องเทวาสุรสงครามสงครามระหว่างเทวดากับอสูรเทวดากลุ่ม ที่เป็นหัวหน้าพรรคของเทวดาคือพระอินทร์ท้าวสกเทวราชบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และส่วนพวกอสูรนั่นก็เป็นเทวดาอีกเหมือนกันเรียกว่าเป็นเทวดานักเลงเทวดาอันธพาลฉุนเฉียวโกรธง่ายเทวดาขี้เมาชอบเอารัดเอาเปรียบกินเหล้าเมายาชกตีไม่ฟังเหตุฟังผลไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นเทวดาพวกนี้เมาอำนาจต่อมาก็มีเทวดารุ่นใหม่ขึ้นไปบนสวรรค์มีอยู่33รูปเลย33องค์มีหัวหน้าพรรคเทวดารุ่นนี้ว่าเท้ามัคคะมัคคะมานพขึ้นไปนู่นก็เลยเป็นเท้ามัคควาหัน ท่านที่คงแกวัดแกวาก็คงจะได้ยินกันละเรื่องนี้พอขึ้นไปก็เลยไปแย่งกันเป็นใหญ่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแย่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีบนสวรรค์ว่างั้นเถอะนะแล้วก็เลยได้เกิดการต่อสู้กันไอ้การต่อสู้กันนี่ก็ครั้งแรกก็เทวดาพวกอสูรมีเท้าเวปจิติเป็นหัวหน้าพรรคเคยครองตำแหน่งมาก่อนแล้วครองตำแหน่งเป็นใหญ่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวเวปจิตตินี่พอเทวดาน้องใหม่ขึ้นไปเทวดารุ่นใหม่นี่มีศีลมีธรรมไม่กินเหล้าเมายาไม่มีอบายมุขสิ่งเสพติดพูดง่ายๆว่าไม่ชอบคอรัปชันช่อราดบังเลื้องเทวดารุ่นใหม่เป็นเทวดาที่ตั้งมั่นในศีลในธรรมพวกเทวดารุ่นนี้ก็เลยเห็นเทวดาน้องใหม่ขึ้นไปก็ต้อนรับน้องใหม่ทำยังไงต้อนรับน้องใหม่ก็เอาเหล้านั่นแหละเรียกว่าน้ำทิพย์น้ำทิพย์มาให้กิน หัวหน้าพรรคคือท้าวมัคคมานพท้าวมัคควานี้ก็ขยิบตาบอกลูกพรรคทั้งหลายว่าอย่าไปกินเข้าไปนะยังเก่งก็เพียงแค่อมๆแล้วก็บ้วนทิ้งส่วนพวกเทพอสูรนี่ก็ดีใจใหญ่มีเพื่อนขึ้นไปเยอะเทวดาน้องใหม่เราจะได้เบ่งกล้ามซะอย่างเต็มที่ก็ทั้งดื่มทั้งเรียกว่าทั้งดริ้งทั้งดันเอากันเต็มที่ทั้งเต้นทั้งดื่มกันหวังนั่นเถอะนะซัดเข้าไปที่นี่ก็เมาเจ้าทินเมาเองไม่รู้เมาเหล้าหรือว่าเมาอำนาจ ทีนี้พอเมาเสร็จเป็นยังไงพอเมาเสร็จเท้าสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก็มีความคิดว่าเราจะต้องการอะไรกับบุคคลขี้เมาขี้เหล้าขี้ยาคนไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมเหล่านี้ถ้าเราได้เป็นใหญ่เป็นโตในนี้เราก็ไม่เอาพวกนี้เอาไว้ยังไงก็ไม่ร่วมด้วยกับพวกนี้ในที่สุดก็พยักหน้านัดหมายแก่บริษัทลูกน้องลูกพรรคทั้งหลายทั้ง33คน33เทพนั่นนะพอนัดได้พวกอสูรเมาสะเงาะสะแงะแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็จับขาได้ก็เหวี่ยงเลยเหวี่ยงลงจากชั้นดาวดึงเหวี่ยงลงท่านี้ก็ลอยละลิ่วปิวละล่องลงมาเลยมอดเลยพวกอสูรร่วงลงมาจากวิมานเทวาไหวไหวไหวไหวไหวลงมา แล้วก็มาตกอึบอยู่ข้างๆเขาสุเมนพูดถึงเขาสุเมนนี่ก็ควรจะได้พูดกันนิดหนึ่งว่าตามตำนานนะตามตำนานตามตำนานของพวกพราหมณ์พวกฮินดูเขาก็เขียนไว้เป็นแนวสังเขปเป็นภูมิศาสตร์แบบโบราณในโลกสุริยะจักรวาลนี้เขาก็จัดเขาสุเมนที่สูงสุดนั่นเป็นแกนกลางของโลกของจักรวาลเป็นแกนกลางของจักรวาลบนยอดเขาพระสุเมรุนั่นแหละคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานของพวกเทพอสูรและก็กำลังแย่งชิงกันกับพระอินทร์เนี่ยต่ำลงมามาตรงใต้ยอดพระสุเมรุตรงแกนลึกลงมาหน่อยใต้ลงมาหน่อยก็เป็นที่อยู่วิมานของท้าวจตุโลกบาลพอต่ำลงมาอีกนิดก็เป็นภูเขาล้อมรอบสูงเป็นลำดับเจ็ดอันข้างละเจ็ดเรียกว่าสัตตบริพันธ์ สัตตบริพันธ์เนี่ยไอ้พวกเทวดาขี้เมาเหล่านักเลงโตพวกอสูรถูกขว้างลงมาอยู่ตรงเนี้ยท่านลองหลับตาคิดดูยอดเขาพระสุเมรุนั้นเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงต่ำลงมาใต้เขาพระสุเมรุมาเชิงๆเขานี่เกาะเป็นวิมานของเท้าจตุโลกบาลต่ำลงมาจากเชิงเขาลาดลงมาก็เป็นสัตตบริพันธ์บริวารทั้งเจ็ดลูกของเขาพระสุเมรุเนี่ยก็คงอยู่บริวารแถบๆนี้บริเวณเนี่ยที่พวกเทพอสูรขี้เมาล่วงลงมาอยู่ตรงเนี้ยลึกลงมาหน่อยลึกไกลห่างจากสัตตบริพันธ์ไปอีกสองข้างนั้นก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เรียกว่าสุริยเทพจันทเทพต่ำลงมาใต้แกนลึกจักรวาลใต้ดินลงไปก็ปลาอานนท์หนุนอยู่ตรงที่ปลาอานนท์หนุนอยู่รอบจักรวาลข้างล่างมันก็ทะเลสีทันดอนเห็นไหมจึงมีพญานาคชื่อสีทันดอนนาคีสีทันดอนถูกคุดต้อนเป็นพักษาที่เขาเอามาร้องเป็นเพลงทีนี้เมื่อต่ำกว่าบริเวณรอบๆทะเลสีทันดอนมหาสมุทรนั้นก็มีอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหะทวีปอมรโคยานทวีปชมพูทวีปชมพูทวีปก็เป็นที่อยู่ของพวกเราของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละรอบๆลงไปนั้นก็เป็นกำแพงจักรวาลต่ำลงไปอีกบริเวณเชิงนั้นก็เป็นป่าหิมพานต์อันนั้นเขาเขียนไว้นะเป็นภูมิศาสตร์พวกท้าวเวปจิตติหัวหน้าพักของพวกอสูรเป็นเทพกึ่งเทพกึ่งมารเนี่ยก็ถูกร่วงมาอยู่ตรงเนี้ยเมื่อร่วงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็พอดีกันสางเมาสางเมาที่หัวปักดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งลงมาเนี่ยตกในมหาสมุทรสมุทรสาครสมุทรนิลสาครมหาสมุทรจากนิลสาครแล้วก็มาสู่มหาสมุทรพฤกษาครอจิระสาครทะเลสีทันดอนแล้วก็คานเลื้อยขึ้นไปแถวสัตตบริพันธ์สร้างเมาทันทีเลย ก็มาอยู่ในสมุทรแล้วก็เชิงเขาสัตตบริพันธ์ลงมาอยู่ในสมุทรเนี่ยเป็นที่อยู่ของพวกอสูรละอสูรวิมานก็ได้เกิดขึ้นภายใต้แห่งเขาสิเนรุหรือว่าเขาพระสุเมรุนั่นเองมันมีชื่อสองชื่อสิเนรุราชแล้วก็เขาพระสุเมรุอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีต้นไม้เกิดขึ้นวิมานเกิดขึ้นด้วยบุญของเขานะเขาก็มีบุญเหมือนกันแล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าต้นไม้จิตตปาลีแปลว่าต้นไม้แครฝอยทีนี้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมันก็มีต้นไม้อีกคล้ายๆกันแต่เป็นต้นไม้ที่เรียกว่าปาริชัตตะหรือว่าต้นไม้ปาริชาติเวลาใดดอกปาริชาติแบ่งบานเมื่อนั้นปวงเทพทั้งหลายก็ชื่นชมรื่นลมหอมกลุ่นขับร้องบรรเลงสังคีตะดนตรีทิพย์บนสวงสวรรค์เพราะว่าเมื่อใดดอกไม้ปริชาติแบ่งบานมนแห่งปริชาตินั้นจะมีมนขลังฝังจิตใจของเหล่ามวลเทพทั้งหลายว่าเป็นเครื่องหมายบอกว่าเมื่อดอกไม้ปริชาติบานแสดงว่ามนุษย์ในโลกนี้จะได้ทำบุญสุนทรทานตายและจะได้ไปเกิดเป็นเทวดากับเรามากๆดอกไม้ปริชาติมันได้บานบ่อยๆแต่พวกอสูรนี่ไปอยู่ใต้ต้นไม้จิตตปาลีด้วยความเมาสลึมสลือก็นึกว่าโอ้นี่ต้นไม้ปริชาติของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ดีใจแต่พอจิตตปาลีนี่ออกดอกมาแล้วมันเหม็นมันไม่หอมก็เลยนึกขึ้นมาอ้าวไม่ใช่ที่อยู่ของเรางัวงัวเงียเงียปกกันขึ้นมาโอ้นี่เราร่วงสวรรค์ไงทีนี้ก็รวมตัวกันอีกพวกเทพอสูรเนี่ยจะเรียกว่าเทพจะหรือว่าเรียกว่ามารในทางพุทธศาสนาไม่มีว่ามารกับเทพจะรบกันแต่มีเทวาสุรสงครามสงครามระหว่างเทวดากับพวกอสูรพวกอสูรนี่ก็ เรียกกันระดมพลกันขึ้นมาขึ้นไปรบกับพวกเทวดาเพื่อจะแย่งชิงบัลลังก์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแย่งตำแหน่งกันแย่งอำนาจกันว่างั้นเถอะนะเพราะนั้นพวกอสูรนี่ก็แปลงร่างต่างๆแยกกันเป็นหน่วยเป็นย่อยแปรพักแปรอะไรคงจะเอากันเป็นหลายๆพักทีเดียวแยกกันอยู่รวมกันตีว่างั้นเถอะนะเกิดสงครามกันบ่อยๆกับพวกเทวดาแต่ก็พ่ายแพ้เทวดาทุกทีจะได้พวกเทวดาพวกยักษ์พวกนาคพวกครุฑพวกคนทันอะไรต่างๆเป็นด่านขึ้นไปหาเทวดาเนี่ยพวกอสูรปราบเกลี้ยงเรียบสู้อสูรไม่ได้แต่พอไปถึงโน้นก็สู้เทวดาไม่ได้ร่วงลงมาอันนั้นในตำนานทางพุทธศาสนาก็พอจะได้ยินเทวาสุรสงครามสงครามระหว่างเทวดาพวกเทพกับอสูรแต่มาลาสุรสงครามที่อาตมากำลังจะพูดคือสงครามระหว่างมารกับเทพซึ่งก็คงจะไม่ใช่มารกับเทพที่พวกหนังสือพิมพ์ลงให้เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งกำลังต่อสู้กันนี้นะขอผ่านไปแต่จะพูดว่าเรื่องเทวามารสงครามสงครามระหว่างมารกับเทพในทางพุทธศาสนาไม่เคยมีไม่เคยพูดถึงสำหรับท่านที่เป็นคงแก่วัดหน่อยเป็นคนคงแก่เรียนตำรับตำราทางศาสนาก็คงจะเอ้นี่ท่านเอาอะไรมาพูดว่าเทวามารสงครามสงครามระหว่างมารกับเทพในทางพุทธศาสนาไม่เคยมีก็ถูกแล้วไม่เคยมีในทางพุทธศาสนาถือว่าเทพนั่นแหละคือตัวมารคือตัวมารมารที่มาขับไล่พระพุทธเจ้ามาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าบีทาราวีพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้ใต้ต้นไม้อัสตพฤกษ์โพใบที่ต้นตรีมหาโพธิ์พญามารชื่อว่าปรนิมิตสวัสดีมาจากสวรรค์ชั้นสูงสุดเหนือกว่าพระอินทร์นู่นสวรรค์ชั้นที่สูงสุดฉะกามาวจรเรียกว่าชั้นปรนิมิตสวัสดีเพราะเหตุนั้นเทพนั่นแหละคือมารมาร นั่นแหละคือจอมเทพจึงไม่มีเทพที่ไหนจะสู้มารได้ไม่มีเทวดาหน้าไหนจะสู้มารได้เพราะว่ามาร นั่นแหละคือจอมเทพคือหัวหน้าเทพชั้นสูงถ้าท่านอ่านหนังสือปฐมสมโภชปฐมสมโพธิก็ดีหรืออ่านหนังสือพระไตรปิฎกไปเลยก็ดีโพธิกถาอ่านไปเถอะท่านก็จะพบเหมือนกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ท่านได้หญ้ามาแปดกำจากโสธิยภามท่านก็เอามาปูลงเมื่อเอามาปูลงแล้วท่านก็ประกาศสงครามกับพญามารทันทีท่านบอกว่ากามังตะโจจะนหารูจะอัตถิจะอวิสัสตุสรีระมังสะโลหิตังบอกว่าเนื้อและเลือดของเราจักเหือดแห้งไปยังเหลือแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดของเราจักเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้าหากว่าเรายังไม่บรรลุประโยชน์อันบุรุษผู้จะพึงบรรลุถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นการที่เราจะหยุดความภาคเพียรเสียจักไม่มีให้มันตายอยู่ตรงนี้เองนี่คือการประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวพอประกาศปั๊บพวกเทวดาหลั่งไหลมาเลยพวกเทวดาพวกนาคพวกครุฑคนทันพวกพรหมทั้งหลายมาทำไมมาชื่นชมยินดีว่าบัดนี้พระยามารพระพุทธเจ้าได้ประกาศสงครามกับพญามารแล้วสงครามจะต้องระเบิดขึ้นแน่นอนเพราะพวกเทวดานั้นไม่มีทางที่จะต่อสู้กับมารได้เทพไม่มีทางสู้กับมารได้ผู้ที่จะสู้กับมารได้คือพระคือธรรมะคือพระพระพุทธเจ้าเนี่ยหาญกล้าที่จะต่อสู้กับมารสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะต่อสู้กับมารและเสนามารเชตวามารังสวาหนังเอาชนะ พยามารพร้อมทั้งกองทัพได้ด้วยทีนี้มารเนี่ยมันมีกองทัพนะมีขุนพลทั้ง10กองพลกองทัพสัก10กองทัพแล้วใครจะสู้ได้พอพระพุทธเจ้าประกาศตูมขึ้นมาอย่างนี้พวกพระอินทร์ก็มาเป่าสังวิชัยยุทธอีเอีเอีดีใจมาเป่าสังเชียว่าบัดนี้สงครามระเบิดขึ้นแล้วโว้ยเราเอามุมนี้ไม่เคยมีใครที่จะหาญกล้าประกาศขึ้นมาอย่างนี้พวกพรหมก็มาพวกครุฑก็มาเทวดาทั้งหลายหลั่งไหลมาจากเขาประสุเมนจากแสนโกฏจักรวาลสหัสสุภุสหัสสุจักจักรวาเลสุเทวตาสุสหัสเสสุจักรวาเลสุเทวตาเทวดาทั้งแสนโกฏจักรวาลนะหลั่งไหลกันมาชื่นชมยินดีพญากาลนาคนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์หนึ่งเสียงถาดลงไปไปชนแก๊กใต้พื้นบาดาลพิภพแก่จึงเงยคอตึกขึ้นมาว่าโอ้เมื่อวานนี้ตรัสรู้คนหนึ่งวันนี้ก็ตรัสรู้อีกแล้วแม้ตรัสรู้บ่อยจังแกจึงตื่นพอได้ยินเสียงถาดชนกันแก๊กเมื่อพระพุทธเจ้าเสียงถาดก่อนที่จะเป็นเอาหญ้าคาไปปูนั่งอธิษฐานจิตประกาศสงครามกับมานั่นแหละพญากาลนาคราชกาลนาคนอนกินก็ตื่นแก๊กขึ้นมาใต้บาดาลโอ้เมื่อวานตรัสรู้คนหนึ่งมื้อนี้ก็ผัดมีอีกเนาะมาหลายแท้แกก็ขึ้นมาดีใจนะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปั๊บพวกนี้มาทำไมมาชื่นชมยินดีแต่พอพุทธเจ้าประกาศเทวดาก็มาคุดก็มาพรหมก็มาหน้าก็มามาชื่นชมคนเก่งคนกล้าที่จะสู้กับมารพระยามารก็มาเลยมาจากไหนก็คือเทวดานั่นแหละมารมาจากสวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัตดีขี่ช้างคาลิเมฆะสูง30โยชน์เนรมิตแขนเป็นพันๆพร้อมด้วยบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนหลังไหลยกพหลคนโยธาเกรียงไกรกำพนาดวาดวันเขาสเนนุราชสันสะเทือนมาถึงก็ไม่ฟังอิราคาอิลมเลยชี้หน้าตะวาดเลยหนีนะจากที่นี่ถ้าท่านไปหนีจากที่นี่ท่านตายที่นั่งของท่านนั้นมันเป็นบัลลังก์อันเกิดมาจากบุญญาบารมีของข้าพเจ้าว่าแล้วก็ตบแผ่นดินทันทีฝ่ามือพญามารตบลงไปในแผ่นดินนี้วันไว้ไปหมดทั่วพื้นปฐพีทั่วจักรวาลพอพญามารตบแผ่นดินเท่านั้นเองเขาสเนนุราชก็สั่นสะเทือนพญามารขยับเท่านั้นจักรวาลนี่ก็สั่นสะเทือนพระอินทร์เป่าสังวิชัยยุทธอีเอีเอีเอยู่เนี่ยสังหลุดมือเลยวิ่งตาลีตาเหลือเคาะไม่เห็นฝนขึ้นไปรวมกันอยู่บนยอดจักรวาลขอบจักรวาลหมดเทวดามารพรหมเทวดาทั้งพรหมอินทร์พรหมยมยักษ์ไปหมดกาลนาคราชมุดลงไปใต้บาดาล500โยชน์แห่งไกลคนนั้นย่านพญามารดูแล้วจะเอามารมารบกับเทพเอาเทพที่ไหนไปรบกับมารไม่มีเทพหน้าไหนที่จะชนะมารได้เพราะตัวเทพนั่นแหละคือมารไปในตัวของมันเองพญามารจริงๆก็คือหัวหน้าเทวดาสวรรค์ชั้นปรินิมิตสวัสดีประแปลว่าอื่นนิมิตสวัสดีแปลว่าสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเนรมิตให้จะทำอะไรเขาเนรมิตให้หมดนี่แหละตัวมันเป็นมารทำให้คนลุ่มหลงมันเป็นเมตาฟิสิกัลเวย์ออฟสปีกิ้งเป็นคำพูดที่เนื้อวิสิกที่นี่เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เกือบลุกพอท่านเกือบลุกท่านก็ตบหัวเขาท่านจะเห็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารปางมารวิชัยมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งจับหัวเขาไว้ว่าอย่าลุกโว้ยสังคาเมเมมาตังเซยโยยายังเจชีเวประชิโตว่าอย่างนี้ตายเสียในขณะที่ต่อสู้นี่เลยดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้นี่คือการต่อสู้กับมารสู้กับมารไม่ต้องสู้ตายนะสู้เจาะเจาะแยะไม่ได้ให้มันตายเน่าเขาลงไปเลยสู้ไม่ไหวถ้ากลัวมันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ครั้งแรกพญามารก็พูดดีๆพูดดีๆบอกว่าสหัสภาโกมรณัสสะเอกังโสตวชีวิตัง ชีวิโตชีวิตังเซโยชีวังปุญญานิกาสิมันบอกว่าชีวิตของท่านท่านเปอร์เซนต์ท่านจะมีชีวิตเหลืออยู่เปอร์เซนต์เดียวส่วนอีกพันหนึ่งเป็นส่วนตายสหัสภาโคมรณัสสะแปลว่าท่านมีส่วนที่จะต้องตายถึง 1,000 ส่วนเอกังโซตวชีวิตังชีวิตของท่านเหลือเพียงเปอร์เซนต์เดียวถ้าพูดเป็นเปอร์เซนต์เอกะไปวัด1มี 1% เท่านั้นที่จะไม่ตายอีก 1,000% ตายแง่ๆชีวโตชีวิตังเซโยชีวังปุญญานิกาหาสิท่านมีชีวิตอยู่ดีกว่าท่านตายนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ไปทำบุญสุนทรทานอย่างอื่นได้ท่านจะมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมมาต่อสู้กับเราทำไมนี่มันพูดอย่างเอ็นดูอย่างปานี่บอกว่า 1,000% ท่านจะต้องตายมีชีวิตอยู่ที่จะเหลือรอดอยู่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นท่านมีชีวิตอยู่ดีกว่าท่านตายเพราะท่านยังไม่ตายท่านก็ทำบุญอย่างอื่นได้พระพุทธเจ้าก็ประกาศตู้มขึ้นมาว่าสังฆาเมเมมตังเซโยยันเจชีเวปรชิโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้ดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้เรายอมตายเสียยังจะดีกว่าหลังจากนั้นพญามารมันก็คู่มันบอกว่าจะเก่งไปถึงไหนท่านนี้เราไม่พ้นหรอกสามณะมันบอกว่าอย่างนี้มันว่ายังไงมันบอกว่าพัทโทสิสัพปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษสามหาพันธนะพัทโทสินะเมสมณะโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราหลอกบ่วงของเราจะคล้องท่านบ่วงยิ่งใหญ่ของเราจะกระชากท่านออกมาเดี๋ยวนี้ท่านจะหนีเราไปไหนอันตริขะจโรปาโซยะวายังตรติมนาโซบ่วงของเราลอยอยู่ในอากาศบ่วงของเราลอยเข้าไปในใจท่านจะคล้องใจท่านกระชากออกมาเดี๋ยวนี้หนีเราพ้นหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตวาดออกไปอีกว่าเรารู้หมดแล้วขุนพลของท่านท่านจะเอาอะไรมาจัดการกับเราฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ขุนพลของมารมันใช้ได้ดีมากพระพุทธเจ้าว่ากองพลอันยิ่งใหญ่ของท่าน10กองพลเรารู้หมดแล้วกามาเตปทมาเสนาทุติยารติวุจติตติยากุปิปาสาเตจตุเทตันห้าปวุจติปัญจมังทินมิทันเตชัทธาภีรูปวุจติขออภัยผู้ภาษาบาลีชักจะรุงรังกามาเตปทมาเสนาขุนพลอันดับหนึ่งของท่านคือเงินคือกามฟังให้ดีนะพวกพญามารเขาใช้ของขุนพลที่หนึ่งกองทัพที่หนึ่งคือกามะแปลว่าความใคร่สิ่งอยากสิ่งที่พอใจอะไรเล่าคือสิ่งที่พอใจเงินพญามารมันก็ใช้กองพลที่หนึ่งของมันทันลมเข้าไปใบละ500 500 500เอาไปทำไมถามดูสิเอาไปซื้อสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้เอาไปซื้ออะไรก็ได้เงิน100 400 500เอาไปที่ไหนก็ได้เอาไปซื้อรูปที่ชอบใจซื้อเสียงที่ชอบใจซื้อกินที่ชอบใจซื้อรถที่ชอบใจซื้อผู้หญิงสวยๆมาเป็นเมียก็ได้500บาทได้ตั้งคืนหนึ่งนู่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ขู่ว่ากามาเตปทมาเสนาขุนพลอันดับหนึ่งของท่านคือกามมันไม่ได้หมายแต่เรื่องเซ็กเรื่องเพศอย่างเดียวเงินนี่แหละตัวที่จะบันดาลได้ทุกอย่างเงินนี่แหละคือตัวกามที่จะไปซื้อเอาอะไรได้ทุกอย่างพวกมารมันก็ใช้กองพลที่หนึ่งถ้าไม่ได้กองพลที่หนึ่งใช้ไม่ได้มันก็มีอีกทุติยารติวุจติความไม่พอใจเป็นขุนพลอันดับสองทำยังไงเขาจะเกลียดชังน้ำหน้าคนอื่นมันก็ไปยุให้รำตำให้รั่วยุให้เขาเกลียดโอ้ยหมอนี่มันไม่ดีนะพักนี่ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ขุดขึ้นมาคุยขึ้นมาอันนี้เป็นขุนพลที่สองส่วนขุนพลที่สามตติยาขุปิปาสาเตจะตุดที่ตันห้าปวุจจติขุนพลที่สามคือหิวขุนพลที่สี่คือตันห้ากองพลที่สามกองทัพที่สามคือหิวมันจะทำให้เราหิวกระหายหิวเงินหิวทองหิวอะไรทุกอย่างเอาฆ่าควายให้มันกินเอามันเข้าไปเลี้ยงจะกินเท่าไหร่สั่งมา กินเต็มที่ให้เงินค่ารถค่าราไปนั่งกินลาบก๋วยซอยเซ่แซ่บๆนี่กองพลที่3เรียกว่าตติยาคุปปิปาสาเตจตุถีตัณหาปะวุจติตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นล้วนแต่เป็นกองพลของมารทั้งนั้นขออภัย10กองพลไม่ต้องไล่มาหมดก็ได้ดอกเดี๋ยวนี้ถ้าจะเปรียบเทียบมารกับเทพมันก็สู้มารไม่ได้แง่ๆเพราะมันใช้กองพลที่1กามาเตปทมาเสนาขุนพลอันดับ1กองทัพที่1ของเราคือความพอใจใคร่อยากในสิ่งทั้งหลายอะไรจะนำมาให้สมปรารถนาสมอยากสมใคร่ก็คือเงินเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านคูไว้หมดรู้จักหมดแล้วเว้ยท่านบอกว่าอย่างนั้นลาภสักกาละลาโภสิโลโกสัตตาโลมิชาลัทโธจโยยาโซเรารู้หมดแล้วลาภสักกาละเสียงเยินยอยศถาบรรดาศักดิ์เป็นสิ่งที่ได้มาผิดๆนั่นก็เป็นขุนพลของท่านเราก็ไม่เอาด้วยเป็นอันว่าพระพุทธเจ้ารู้เท่าทันมารเอาเงินมาให้ก็ไม่เอาจ้างก็ไม่เอาจะเอาสิ่งที่มันถูกมันต้องเพราะเหตุนั้นทำอย่างไรจึงจะสู้มารได้ลำพังเทพไม่มีเทวดาหน้าไหนสู้พญามารได้หรอกพญามารตบแผ่นดินทีเดียวเท่านั้นปล่อยเหลือแต่พระพุทธเจ้านั่งเผชิญหน้ากับมารส่วนเทวดาฟ้าดินทั้งหลายอินพรหมทั้งหลายก็หลบลี้หนีหน้าเข้ากลีบเมฆไปอยู่นู่นยอดเขตสุริยะจักรวาลพระอินทร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นจอมเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กำลังเป่าสังวิชัยยศก่อนหลุดมือไปเลยหายลับไปกับตาเข้ากลีบเมฆกาลนาคาราชนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นตื่นมาทีเดียวโผล่ขึ้นมาพญามารตบแผ่นดินทีเดียวมุดลงไปบาดาลอีก500โยชน์ไม่กล้ามาช่วยพระพุทธเจ้าไม่มีใครโผล่หน้าขึ้นมาสักคนเลยแต่พอพระพุทธเจ้าพิชิตมารได้เท่านั้นเองเอาอะไรพิชิตมารมารมี10กองพลพระพุทธเจ้าก็มี10กองพลเหมือนกันมารมันมี10กองพลพระพุทธเจ้าก็มี10จอมประจันบานคือทานศีลเนคขัมมะปัญญาขันติสัจจะวิริยะเมตตาอุเบกขาขนระดมขุนพลออกมาการให้ทานการให้อภัยเขาด่าเจ็บแสบทารุณเขาหาเรื่องใส่ยิ้มให้อภัยได้สบายทานศีลปกติมั่นคงเนคขมะข่มใจออกจากสิ่งที่พออกพอใจไม่เอาอามิสสินจ้างใครทั้งนั้นนั่นปัญญารู้เท่าทันอันนี้จะไปสู่อันนั้นอันนั้นจะไปสู่อันนี้อย่ามาหลอกมาลวงกันเลยรู้เท่าทันหมดแล้วเมตตาอุเบกขาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานตั้งใจไว้มั่นไม่งอนแง่นคอนเทนทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นคุณธรรมของผู้ที่จะชนะมารได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเรายังไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เราก็แพ้มารง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านชนะมารว่ากันเป็นรูปธรรมว่าแม่พระธรณีลุกขึ้นมาบีบมวยผมให้น้ำท่วมทับพญามารจนไม่สามารถจะอยู่ได้ยอมแพ้หนีไปธรณีแปลว่าแผ่นดินผู้ที่จะชนะมารใครจะเป็นผู้พิชิตมารได้ก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละถ้าจะเปรียบเทียบการเลือกตั้งผู้แทนราชดรถ้าอยากจะชนะมารทุกคนจะต้องมีจิตใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินแผ่นดินคือธรณีเหมือนแม่ธรณีหลังน้ำใจออกมาอันประกอบไปด้วยปัญญาให้แสนล้านก็ไม่เอานะไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามหรือจิบหายไว้บ่ในอนาคตวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าฉันไม่เอามีจิตใจหนักเหมือนแผ่นดินถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะชนะมารได้ทีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครสามารถจะเอาชนะมารได้หรอกเทวดาหน้าไหนดังกล่าวแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าชนะพญามารได้ทีนี้ก็พากันหลั่งไหลมาพระอินทร์ก็มาหน้าก็มาคุดก็มาคนทันก็มาตลอดทั้งพรหมก็มาเทวดามาหมดมาชื่นชมยินดีเรามักจะได้ยินบอกว่าในขณะนั้นเหล่าเทวดาเหล่าพระอินทร์เหล่านาคเหล่าครุฑเหล่าพรหมทั้งหลายมีจิตใจชื่นชมยินดีเมื่อพระมุนีเจ้าทรงชนะมารผู้เป็นบาปได้พ่ายแพ้แล้ว เราจะได้ยินพระท่านสวดตถาอินทคณามเหสิโนจโยปิพุทธสาสิริมาโตอายังปัลลาชาจัมปาปิมาโตปัลลาจโยองโพสยุงโพธิมันเทปโมติตาใจยะตถาเทวคณาตถาพรหมคณาตถานาคคณาสุปันนคณาสัพพคณามเหสิโนจโยปิพุทธสาสิริมาโตอายังมลชาจัปปะแปลว่าในขณะนั้นเหล่าคุดเหล่านาคเหล่าพระอินทร์เหล่าพระพรหมเหล่าเทวดาตลอดทั้งคณะหมู่มวลเทพทั้งหลายก็มาชื่นชมดินดีปโมทิตาปโมทิตามีจิตใจอันชื่นชมยินดีต่อพระมุนีเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันประเสริฐที่มีชัยชนะมาลาปิปะโตพระราชโยองโคสยุงโพธิมเดปโมทิตาชยะมารผู้มีบาปได้พ่ายแพ้แล้วส่วนพระมเหสีเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันประเสริฐได้มีชัยชนะเนื้อมารแล้วพวกเหล่าหนาคุดคนทำอินพรหมเทวดาทั้งหลายก็หลั่งไหลกันมาชื่นชมยินดีเพราะว่าเหล่าเทวดานั้นไม่มีใครที่จะต่อสู้ต่อกรกับพญามารได้เพราะพญามารจริงๆก็คือเทวดาชั้นสูงสุดปรนิมิตสวัสดีนั่นเองที่นี้ในทางพุทธศาสนาจึงไม่มีเรื่องเทวามารสงครามสงครามระหว่างมารกับเทพเพราะยังไงยังไงไม่มีเทพจะรบกับมารได้ชนะในพุทธศาสนาถือว่าเทพนั่นก็คือมารนั่นเองเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้จึงไม่ค่อยจะมีเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็คงจะได้เทวาสุรสงครามเทวดารบกับพวกอสูรอสูรก็คือเทวดานักเลงจะเรียกว่าเป็นมารบ้างก็พอจะอนุโลมได้หรือไม่ดังที่กล่าวมาแล้วทีนี้ในทางฮินดูเอาล่ะทีนี้เราหันไปดูทางฮินดูหันไปดูศาสนาพราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์นั้นมีเรื่องเทพกับมารรบกันแล้วก็ดูบ้างฟังบ้างก็ได้เทพกับมารรบกันถ้าผู้ใดได้อ่านได้ศึกษาเรื่องรามยตนะหรือว่ารามเกียรติ์แต่ก่อนเขามีการเรียนเป็นวรรณคดีของชาวอินเดียรามเกียรตินี้เขียนขึ้นมาโดยฤาษีวาลมิกิเล่าเรื่องอินคาร์เนชั่นหมายความว่านารายณ์อวตารพระนารายณ์แบ่งภาคลงมาเป็นเทพเป็นเทวดาพระนารายณ์พระพรหมพระอิศวรซึ่งเป็นตรีมูรติเป็นพระเจ้าชั้นเทพที่ยิ่งใหญ่ของพวกพราหมณ์บ้านเมืองเกิดโกลาหลเกิดยุคเข็นวุ่นวายมารมันเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านยิ่งใหญ่ต้องส่งเทพมาปราบเทพนี้จากนารายก็ส่งมาอย่างที่พวกเขาว่านารายนารายโมตสายพาลมจึงนารายนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะนารายตัวที่เป็นชื่อของพระเจ้านารายเนี่ยก็เลยส่งพระรามพระรักพระรามลงมามาปราบยุคเข็นพวกมารก็พวกทศกัณฐ์พวกกุมภกัณฐ์หลังจากนั้นมารนี่มีบริวารมากมีทั้งตำบลดินบนใต้ดินบนฟ้าเครื่องสื่อสารอะไรต่างๆโอ้ยสารพัดไม่มีใครจะสามารถต่อกรได้ก็ส่งพวกเทพนี่แหละลงมาปราบพวกเทพนี่ก็ลงมาแล้วพลักพลามเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องมีราวถ้าเราจะเล่าหมดมันก็ไม่พอเอาเป็นว่าตอนต่อสู้กันเลยกันแล้วกันเมื่อทศกัณฐ์ได้เอานางสีดาแย่งเอานางสีดาซึ่งเป็นเมียของฝ่ายเทพคือเมียของพระรามจะว่าไปแล้วเทพมันมาในวันนี้ไม่พ้นเรื่องกามารมณ์ทั้งนั้นแหละก็แย่งลูกแย่งเมียกันอยู่ในนี้แหละแม้แต่ในเรื่องพระอินทร์เทวาสุรสงครามนั้นก็แย่งเมียกันอยู่ดีเอาชนะกันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงคว้างพวกอสูรลงมาแล้วสุดท้ายนางสุชาดาที่เป็นเคยเป็นเมียเก่าของพระอินทร์สมัยเป็น เป็นเท้ามคมานพได้มาสร้างถนนสร้างศาลานางสุนันทาสุจิตตาเราเนี่ยสุธรรมาเหล่านี้ล้วนแต่สร้างช่อฟ้าใบลากาสร้างสะโบคลานีสร้างสวนจิตรดาระโหฐานทำให้ได้เกิดเป็นเมียพระอินทร์ส่วนนางสุชาดาเมียใหญ่ก็ถือว่าตนเองเป็นเมียใหญ่เป็นลูกลุงทั้งเป็นเมียเขาด้วยไม่ต้องไปทำอะไรแต่งตัวป้อสุดท้ายตายไปเป็นนกกระยางพระอินทร์ก็สงสารยังคิดรักคิดแพงก็กลับมาบอกมาสอนให้ถือธรรมถือศีลสุดท้ายก็อยากมาอยู่กับผัวก็จำศีลจำพรขึ้นทำคุณงามความดีสุดท้ายได้ไปเกิดเป็นลูกสาวศัตรูไปเกิดเป็นลูกสาวอสูรอสุรกัญญาลูกสาวอสูรอีกแล้วพอเกิดเป็นลูกสาวอสูรสวยมากด้วยเหตุแห่งเป็นผู้มีบุญมีกุศลมากหลังจากนั้นเป็นอย่างไรอสูรก็ดีใจมากท้าวเวปจิตติแล้วพอลูกสาวโตมาก็ประกาศเสียงพวงมาลัยถ้าลูกชอบใครก็ให้เลือกเอาเรียกพวกอสูรมาทั้งหมดพระอินทร์ก็ยังขนาดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนางอัปสรเป็นโกรธก็ยังลากลอบลงมาแปลงตัวเป็นอสูรแก่ไปยืนเข้าแถวให้นางสุชาดาเลือกสุชาดาก็มองไปมองมาอสูรหนุ่มๆก็ไม่ชอบเหลือไปเห็นอสูรแก่ๆตาเท่าอยู่ปลายแถวเกิดพอใจเนื่องจากบุพเพนิวาสได้เคยร่วมกันมาแต่ชาติก่อนเหลือไปเห็นแก่ๆก็พอใจก็โยนพวงมาลัยใส่คอปั๊บท้าวเวปจิตติเสียใจมากเสียใจโอ้ยลูกสาวสวยเหมือนหยาดฟ้าลงมาดินคนหนุ่มอสูรเยอะแยะไม่ชอบพอจะเอาอสูรแก่ๆมันยังไงพระอินทร์ก็บอกว่าเรานี่ไม่ใช่อสูรแก่ธรรมดาเราคือพระอินทร์เป็นศัตรูตัวฉกาจไล่ลบกันมาตั้งแต่บนสวรรค์ยันสัตบริพันธ์ถึงมหาสมุทรในที่สุดก็กลับเป็นพระอินทร์เอานางอสุรกัญญาเหาะขึ้นไปในอากาศเท้ามาตุลีเอารถมารับก็ไล่ลบกันฝุ่นตลบกบตลาดทางหนึ่งก็แย่งลูกสาวทางหนึ่งก็แย่งเมียเนี่ยมันเป็นเรื่องลามกในพวกเทพมันมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหยุดกามารมณ์ทางนั้นจึงลบราฆ่าฟันก็แย่งลาภแย่งยศแย่งเกียรติแย่งกามารมณ์นี่ไม่ใช่อะไรอื่นดอกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ให้เกียรติเทวดาทั้งหลายว่าจะไปเก่งกว่ามารเทวดานั่นคือตัวมารไปในตัวอย่างเรื่องที่เล่ามาเนี่ยเราไปเปิดอ่านดูก็ได้ในอัตถกถาอาจารย์ธรรมปัฏฐกถาอัตถกถาคุตตกนิกายคาถาธรรมบทอัปปมาทวักสังวรณาเรื่องเท้าสักกะนั่นไปเห็นอ่านไปดูทีนี้เอาเลยไปแล้วออกนอกเรื่องนอกทางกลับมาสู่ทางฮินดูทางศาสนาพราหมณ์เมื่อพลักษ์พรามได้ถูกฝ่ายมารลักเอานางสีดาไปสู่กรุงลังกานู่นกลางเกาะในมหาสมุทรเอาแล้วทีนี้ก็เรียกรวมรีพลสกลไกที่จะเข้าไปปราบมารพวกเทพทั้งหลายก็เรียงหน้ากันเข้ามาตรงนี้สิประกาศโอ้ยมีแต่ตัวเก่งๆตัวเบิ่มๆล้วนตั้งแต่หนึ่งในตองอูทั้งนั้นไอ้เฟิร์สในซินตึงหนึ่งในตองอู18มงกุฎเรียกกันมาหมดพวกฮานุมานนี่ทหารเอกฝ่ายเทพเก่งหมดทุกอย่างหลังจากนั้นก็มีพวกสุครีพมีพาลีจันมีพิเภกมีพวกสุลสีมีพวกนิลนนนิลพักนิลเพชรเรียกกันมาให้หมดมีแต่บริวารลิงซึ่งเป็นบริวารฝ่ายเทพเก่งๆกันด้วยกันทั้งนั้นทีนี้เป็นยังไงก็ตามลบตามไล่ตามล่ากันระหว่างมารกับเทพอันนี้เรื่องของฮินดูนะเราเอามาเล่าให้ฟังสุดท้ายเทพตีกับเทพเองตรงนี้เองเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวหนังสือพิมพ์เทพฟัดกับเทพเองเทพได้ก็ดูเอาเองเถอะมันก็ไม่ผิดกันก็เหมือนในนิยายในนิทานในวรรณคดีของฮินดูที่พูดถึงเรื่องเทพลบกับมารฮานุมานปรึกษากัน18มงกุฎหัวหน้าทัพใหญ่แล้วก็มีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นมารวมกันพลักซึ่งเป็นหัวหน้าจอมทัพก็บอกว่าเอ้าพวกมึงลองวางแผนตามเอานางสีดามาให้ได้ไอ้กรุงลังกาเนี่ยมันอยู่กลางทะเลทํายังไงเกาะลังกาหานุมานก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าถมทะเลดีกว่าเรา เอาภูเขามาท้อมทะเลสร้างถนนไปให้มันถึงลังกาแล้วก็ยกทัพไปลุยกับมันเลยแหลกเป็นแหลกเป็นยังไงเป็นกันมันจะเก่งสักแค่ไหนฝ่ายมันพวกมารมันก็มีบริวารมากจากทศกัณฐ์มาสู่กุมภกันต์ใต้บาดาลพิภพลงไปก็ยังมีมยราบนี่แต่ของดีๆแน่มยราบแล้วก็ยังมีนางมัจฉาทีนี้เอาละเรื่องของเรื่องมันก็เกิดขึ้นเทพทั้งหลายก็ถมทะเลถมทะเลขนภูเขามาเลยเอามาคนละลูกคนละลูกมาถมจะทำถนนไปหนุมานเนี่ยถมกันไปกันมาก็อวดเก่งใส่กันเทพประเทพกูเก่งกว่ามึงมึงเก่งกว่ากูกูสู้มากกว่ามึงมึงสู้น้อยกว่ากูเอาเข้าไปนั่นทีนี้มันก็เกิดเรื่องกันขึ้นมาว่าหนุมานบอกว่าเฮ้ยเรานี่เมืองขีดขินเว้ยส่วนพวกนิลเพชรก็เป็นคนเก่งอีกเหมือนกันฝ่ายเทพบริวารของพระลักษมณ์พระรามพวกแกนั้นอยู่เมืองชมพูเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันมันหลายคนมากเปลี่ยนกันคนหนึ่งขนมาอีกฝ่ายหนึ่งรับแล้วก็โยนถมลงไปไปเชียวเอาใครเอามันมันลำบากให้พวกหนึ่งขนมากองไว้เอามายื่นในการอีกพวกนั้นก็ถมวันนี้ให้พวกเมืองชมพูขนภูเขามาก่อนพวกเมืองขีดขินกับบริวารจะเป็นผู้รับถมลงไปในทะเลอ้าวนิลเพชรก็คุมขบวนลิงทั้งหลายขนภูเขามาทีละลูกละลูกมายื่นให้โยนมาให้ท่านก็รับมารับมาถมลงไปรับมาถมลงไปที่ถมลงไปแล้วเป็นยังไงถมไปถมไปก็หมดวันภูเขามันก็ไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปทีนี้พอถึงวันใหม่หนุมานเอาละทีนี้เมืองเขตขินชาวเมืองชมพูต้องรับทีนี้ไอ้หนุมานเนี่ยเขาก็คิดขึ้นมาว่ามันอยากจะเก่งกว่าเพื่อนเทพก็ไม่เป็นเทพซะแล้วอยากจะเก่งกว่าบริวารกว่าเทพทั้งหลายควรจะให้เราเป็นพระเอกเว้ยนึกในใจก็ทั้งเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยหนุมานนี่ก็เนรมิตตนเอง4พัก8ก่อนมีแขนอีก8แขน8แขน8มือนี่หิ้วภูเขามามือละลูกละลูกละลูก8ลูกแล้วยังเอาตีนจับมาอีก2ตีนลิงเนี่ยก็ฟาดเข้าไปอีกเป็น10ลูกเอาเน็บหูมาอีกข้างละลูกยังไม่พอเอาหางเกี่ยวมาอีกโอ้โหทีนี้ขบวนภูเขามืดฟ้ามัวดินมาเลยหนุมานจอลลีมามืดฟ้ามวลดินด้วยภูเขาโยนมาเลยพร้อมทั้งตัวนิลเพชรนี่ก็มีฤทธิ์เหมือนกันแต่มองเห็นว่าโอ้มันมาอย่างใหญ่หลวงมืดฟ้ามวลดินแล้วเราจะรับมันยังไงถ้าเอามือรับเนี่ยไม่ไหวหินภูเขาจะทับหัวตายไม่ไหวเลยมันมาเป็นขบวนภูเขาอย่างเนี้ยมืดฟ้ามวลดินก็นอนลงรับทั้งสองมือสองตีรวมกันเป็นสี่อันมือสองตีนสองรับทั้งมือรับทั้งตีนโยนตึ้มลงมาทีนี้ก็รับได้หมดแล้วก็เอาโยนลงในทะเลหนุมานก็มือเท้าสะเอวชี้หน้าเลยเฮ้ยไอ้น้องแกนี่ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่สำหาวแท้ๆเอาไม่เคารพยังไงล่ะพี่ก็ทำไมต้องเอาตีนรับของจากผู้ใหญ่ด้วยล่ะนิลเพชรก็บอกว่าทำยังไงล่ะพี่ก็เล่นแบบขนมาหมดนี่เป็นขบวนมาเลยผมจะรับได้ยังไงเอามือรับแล้วก็ทับหัวตายนี่แม้เห็นว่าตนเองมีฤทธิ์ขนมาได้เอามาหมดมือก็8มือแล้วยังไม่พออีก2ตีนเอาเน็บหูมาอีก2ข้างหางเกี่ยวมาอีกเอาขนพันมาอีกโอ้ยจะให้รับอย่างไรมันก็ต้องเอาตีนรับด้วยสิครับไม่ใช่ว่าไม่มีความเคารพนะมันจะทับหัวตายชี้หน้ายังมีหน้ามาเถียงอีกบอกคำเดียวแล้วก็ควรจะเงียบทำผิดแล้วยังมีหน้ามาเถียงอีกระวังตัวให้ดีนะทีหลังจะเป็นอย่างนี้นะให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันนี่แหละเป็นหัวหน้าใหญ่ฉันนี่แหละเก่งกว่าเพื่อนทั้งหมดแกควรจะรับฟังฉันพอพูดแค่นี้เองนิลเพชรก็สุดกันบอกหน้าไม่เหมือนพ่อเว้ยจะเก่งอะไรก็เก่งแต่คู่หนึ่งผู้เดียวมันก็หนักมาด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยทำงานในที่สุดก็บอกถ้าไม่หยุดพูดระวังให้ดีนะทางโน้นก็มาหยกก็ไปเข้าไปก็ทะเลาะกันตอบไปกันนัวเนียวุ่นกันไปหมดเลยทั้งวันเอาละทีนี้เทพกับเทพทะเลาะกันเองยังไม่ได้รบกับมารซ้ำ ลบกันเองฝุ่นตลบกบตลาดตีกันโห้ยน้ำทะเลขุ่นเป็นขี้เป็ดหนุมานลงมือก่อนตอบนิลเพชรจับเฟี้ยงกระเด็นลงไปตกกลางทะเลนิลเพชรโผล่ขึ้นมาจับหนุมานเฟี้ยงขึ้นไปยอดเขาสเนนุราชถูกก้อนหินจนออกแสงเกือบตายโผล่ลงมาตีกันพันละวันพันละเกฝุ่นตลบกบตลาดลุยลงกลางทะเลขุ่นเป็นขี้เป็ดเลยบริวารลิงบริวารเทพทั้งหลายทนไม่ไหวก็วิ่งเจ้าแตกทับไปบอกพระลักษมณ์พระลักษมณ์ว่ามาตัดสินเป็นยังไงเว้ยเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงปรากฏว่าสืบสาวราวเรื่องแล้วหนุมานเป็นผู้ผิดหาเรื่องเขาก่อนแล้วลงมือเขาก่อนพระลักษมณ์ก็ซื่อสัตย์ต่อธรรมก็เรียกว่าแกเนี่ยมันมาด้วยวิธีไหนวะซื้อเสียงมาหรือไงอะไรทำหรอกเนี่ยพระลักษมณ์ก็เลยบอกว่าทายอย่างนี้ต้องเอาไอ้หนุมานไปประหารชีวิตดีกว่าอยู่ด้วยกันดีๆยังไม่ได้รบกับพวกมารซ้ำรบกันเองเลยทายอย่างนี้ต้องไปประหารชีวิตไม่ให้มันพูดมันเกิดหนุมานเสียใจมากนั่งร้องไห้เข้าใจว่าตนเองทำถูกแต่ใช้อำนาจบาดใหญ่จนเกินไปทีนี้พวกสังขีพลีจันพวกบริวารลิงพวกนิลนนนิลภักอะไรต่างๆก็มาขอร้องวิงวอนว่าอย่าเพิ่งไปฆ่าเลยมีคุณงามความดีอุตส่าห์รบทัพจับศึกกันมายังไม่ถึงสุดหมายปลายทางก็จะมาฆ่ากันเองทะเลาะกันก็พอแล้วยังไม่พอเจ้านายก็ยังมาฆ่าอีกหน้าบ่หันแหลวขาคุ้ยเถิกซึกบ่หันแหลวขาคนหานมันบ่ดีนะขอลองไว้ซะก่อน ในที่สุดก็ฟังเสียงสังขีปริจันพวกนี้ขอร้องพวกหมอดูก็มีอีกนะคือพี่เพจก็ขอร้องไว้ก็เลยหยุดถ้าหยุดแล้วก็เอามาพูดจากันเอายังไงเฮ้ยต้องสมัครสมานสามัคคีขันหันหน้าเขาหากันร่วมกันสร้างสรรประเทศชาตินะโว้ยหนทางของเราจะไปยังต้องไกลสงครามนี้ใหญ่นักจะต้องรบกับมารอย่างยิ่งใหญ่เราจะมาทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ได้หันหน้าเขาหากันจับมือกันซะเอ้มันไม่ได้นิรเพชบอกไม่ได้หรอกถึงจับกันไปร่วมกันไปมันก็จะง้ำเหงื่อกันอยู่เนี่ยทะเลาะกันอยู่เนี่ยใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปถ้าจะให้ผมอยู่ต้องให้หนุมานออกไปถ้าจะให้หนุมานอยู่ผมก็ต้องออกกลับบ้านเมืองชมพูดีกว่าพลักพลางก็มาคิดได้ว่าเอ้จริงนะเอามันอยู่ด้วยกันมันพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องแยกใครจะอยู่ใครจะไปด้วยใครสมัครหนุมานบอกว่าผมสมัครวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าไม่ได้รบทัพจับศึกมันท้องอืดปวดท้องมันจะเป็นไข้เป็นหนาวตายผมนี่อยู่บ่ดีมีบ่แห้งบ่อยู่ดีมีแห้งแล้วคำบ่ได้ตีได้ขาบ่ได้รบทัพจับศึกขอให้ผมรบเถิดในที่สุดก็ต้องเอาคนดีคนเก่งออกไปคือนิลเพชรแยกออกไปแทนที่จะได้ร่วมกันปราบยักษ์ปราบมารให้เก่งๆกลับมาทะเลาะกันเองระหว่างพวกเทพในที่สุดนิลเพชรก็ต้องแยกออกไปหนุมานก็ลบต่อพาบริวารลิงบริวารเทพทั้งหลายขนหินถมทะเลต่อไปพวกมารเขาก็เก่งนู่นไปเรียกบริวารนางมัจฉาผู้ยิ่งใหญ่ใต้บาดาลให้คุมบริวารปามาคาบก่อนหินภูเขาที่ไอ้หนุมานลิงทั้งหลายมันถมไว้เนี่ยจะให้มันเต็มหนุมานก็ขนไปเถินภูเขาจะหมดโลกก็ยังไม่เต็มแปลกใจเว้ยถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มมันเป็นอะไรเว้ยบอกบริวารลิงรอกูอยู่ตรงนี้นะกูลงไปดูว่ามันมีอะไรผาดโผนโจรทยานด้วยฤทธาด้วยเทียนระเบิดน้ำแรงจิตรำทำวิถีมุดลงไปในบาดาลก็ไปเห็นฝูงปลาทั้งหลายตัวเล็กตัวใหญ่แหวกว่ายตัวใหญ่ๆก็คาบก้อนหินภูเขาไปทั้งภูเขาตัวไม่ใหญ่เท่าไรก็ช่วยกันคาบหามลากออกไปโอ้นี่เองมันถึงไม่เต็มบริวารยักษ์มันมาช่วยกันเดินไปดูไปก็เห็นนางมัจฉาปากแดงๆคิ้วโกงๆหน้าหวานๆผมยังยาวหางเป็นปลามีนมมีต้มคอยชี้มาชี้มือสั่งตัวโน้นคาบก่อนโน้นสั่งตัวนี้คาบก่อนนี้หนุมานก็แอบไปข้างหลังก็โดดกอดมับจับดิ้นไม่หลุดพอดิ้นไปดิ้นมาทางโน้นก่อนลิงผู้ทางนี้ก่อนนางปาดตัวเมีย ปากับลิงสองหัดประคองต้องเต่าจุมนทากายาแนบชิดดวงสมอนก็เกิดปฏิพัตรักไข่และอาวรถึงไม่มีใครสอนก็เป็นเองเกิดรักใต้ทะเลลึกขึ้นมาปากับลิงก็สมสู่อยู่หาไม่ต้องลบกันออกลูกนะเอาไปกันมาจนท้องใหญ่ไม่รู้จับกันอีท่าไหนทางนี้ก็ลิงทั้งหลายนั่งเฝ้ารอคอยอยู่ข้างบนโห้ยคือประมาณจักเถือคอยตะวันจันทาไม่เห็นเจ้านายมาตายไปแล้วมั้งใต้บาดาลเงือกกินหัวหนุมานเสร็จแล้วลิงทั้งหลายก็เกาก้นเกาหัวเชี่ยเกียกจอกจอกคอยไม่ไหวไปหากินผลหมากหลากไม้ดีกว่าหนุมานเนี่ยพออิ่มเอมเปรมปีทางกามารมณ์เสร็จแล้วก็นึกถึงหน้าที่การงานเอเรามาทำไมเว้ยทิ้งหน้าที่การงานบริวารลิงเราอยู่ยังไงก็บอกนางมัจฉาพี่จะกลับไปสู่โลกมนุษย์นะทำหน้าที่การงานอย่าคาบก้อนหินนี้อีกนะทางน้องก็ไม่เป็นไรจะรักษาช่วยจะเอาก้อนหินมาช่วยขอให้พี่ลงมาทางน้องก็บอกว่าเมื่อพักครบแล้วจะมาพบรักรอคอยฉันอยู่ตรงนี้นะรักใต้ทะเลลึกก็เกิดขึ้นเรียกว่า Love Under Sea Love Story Under Sea เรื่องความรักใต้ทะเลลึกบอกว่าจะกลับมาหาเธอเมื่อพักรบจะพบรักหนุมานกลับไปแล้วก็ลืมเลยไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็มันนึกขึ้นได้มาอีกว่าไม่ต้องถมหัวมันเลยไปเผามันลังกาดีแหละไปเผาเองเลยดูเทพก็เทพแต่มารก็มารก็ฟัดกันนวลเนี่ยส่วนมารมันก็มีกำลังมันก็วางแผนอีกแหมเผาบ้านเผาเมืองพินาศย่อยยับก่อนที่จะเผาเนี่ยก่อนที่จะเผาไปได้ก็มารลงมือก่อนแล้วหัวทะเลาะกันเองมารก็คิดขึ้นมาได้ว่าการที่จะมาลบทับจับศึกเล่นกับไอ้หนุมานเนี่ยมันไม่รู้จะจบจากสิ้นไว้จับมันไม่ได้ไล่มันไม่ทันเอางี้ดีกว่าจับหัวหน้าพักมันมาต้มมาแกงกินซะเลยดีกว่าเอาไอ้ตัวพลักพลามนั่นแหละบริวารของมารมันนี่คือมัยราบใต้บาดาลนู่นมัยราบมีคาถาดีถ้าขึ้นมาเสกแล้วเป็นอรหันต์หลับทุกคนก็เอาไอ้มัยราบเนี่ยขึ้นมาพวกเราระวังให้ดีนะมัยราบออกมาหาเสกทุกวันเนี่ยมารฝ่ายมัยราบมันเก่งมากขึ้นให้ปากจับไมโครโฟนพูดอะไรแล้วก็ลิงหลับไปเลยถูกมัยราบสะกดเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงกว่างว่าแปนมารพูดแล้วก็หลงไหลไปกับมันเคลือบเคลือบมันดีอย่างโน้นมันดีอย่างนี้ไปมาคําแก้ตัวมันเก่งมันต้องหาคนเก่งๆไอ้มัยราบนั่นแหละตัวมาเสกคาถาให้คนหลับพญาทศกัณฐ์ก็บอกว่าเฮ้ยมัยราบแกขึ้นไปเสกคาถาเป่าให้กองทัพพวกหนุมานทั้งหมดเนี่ยมันหลับหมดแล้วแกไปเอาตัวพลักพลามเนี่ยลงมาต้มให้มันตายเสียหัวหน้ามันตายแล้วมันก็พ่ายแพ้เราไม่ต้องไปลบทับจับศึกให้มันยืดเยื้อทำได้ไหมมัยราบอกสบายมากขอให้บอกมาเถอะเจ้านายทางนี้ก็ดูเลขดูหมอเลิกพานาทีพระสุขเข้าพระเสาแสกจำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะรุมสมเลศีลัคนาราศีนี้ไม่ดีโอ้ยดวงของเจ้านายของเราตกต่ำมากคืนนี้ก่อนที่ฟ้าจะสางวันใหม่มาถึงจักต้องตายถ้าพวกเราไม่รักษาไว้ดีๆหนุมานก็ประมาทอีกถ้าอย่างนั้นพวกมึงนอนได้กูจะเฝ้าคนเดียวกูรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทุกคนนอนหลับหมดทั้งกองทัพหนุมานก็เอามาอมไว้ในปากอมพับผ่าอมกองทัพทั้งกองทัพไว้ในปากสบายเข้าใจว่าตนเองอมเอาความลับมีของดีอมไม่หมดใครจะทำอะไรได้มัยราบสะกดทีเดียวเป่าเสียงหนุมานหลับปุ้ยอาปากหาวงามน้ำลายไหลเยิ้มหลับเลยมัยราบมันล่วงเอาอยู่ในปากแงะปากออกมาเอาพลักพลามลงไปใต้บาดาลเอาไปต้มหานี้ตื่นขึ้นมาพะโว้เฮ้ยเมื่อกี้กูหลับไปหรือยังไงรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับพาดูสิทุกคนมาดูเจ้านายหายเกี้ยงเห็นไหมมึงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเพราะนั้นระหว่างเทพระหว่างมานี่ขับเที่ยวกันมาตลอดสุดท้ายก็ต้องเผากรุงลังกาพี่นะเอ้าเรื่องของมันถ้าจะพูดให้จบเนี่ยมันยาวมากนะมันไม่จบหรอกเป็นนั้นว่าหนุมานก็ตามไปเอามาตีกันกับ มายราบฝุ่นตลบกบตลาดใต้บาดาลสุดท้ายมายราบตายแต่หนุมานก็ยังไม่จบไม่สิ้นเอาพลักพลามขึ้นมาแล้วก็ตามไปล้างแค้นลังควานที่กรุงลงกาทำยังไงที่นี่เข้าไปเผาลังกาเอาตนเองนี่แหละเอาน้ำมันยางทาเอานุ่นทาก็เป็นลิงน้อยไปเต้นก็เยาะแก้แย่อยู่ตรงโน้นให้เขาจับเขาจับแก้งให้เขาจับได้ให้เขาตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ฉันตายไม่อยากดอกเอาน้ำมันยางมาทาเทราดน้ำมันยางเอานุ่นเอาอะไรมาใส่แล้วเอาไฟมาเผาฉันเนี่ยฉันก็ตายเท่านั้นเองอย่ามาตีให้มันเหนื่อยขี้เกียจให้คนอื่นตีดิ้นไม่หลุดทำท่าดิ้นไม่หลุดเขาจับได้ยักษ์ก็หลงกลเอาน้ำมันยางเทราดเอาสำลีเอาอะไรมาทาเอาสำลีมาใส่แล้วก็ไฟเผาหนุมานหนุมานก็ได้ทีพอไฟเผาเสร็จก็ดิ้นออกมาจากเชือกมัดโดดขึ้นบนปราสาทกรุงลังกาเต้นขย่อไปหลังนั้นเต้นแขยะไปหลังนี้ไฟไหม้กรุงลังกาพินาศด้วยอำนาจฤทธิ์แห่งหนุมานแต่ในขณะเดียวไฟนั้นก็ไหม้หางหนุมานไม่รู้จักจบจักสิ้นหนุมานก็เลยหางสั้นริกรี่ก่อไฟได้ใหญ่โตเผาลังกาพินาศไหม้ไฟไม่หางสั้นริกรี่หนีขันห้าไปฉะไหนหนุมานบินขึ้นไปบนฟ้าไปถามเทวดาฟ้าดินขึ้นไปถามพระอิศวรถามพระนารายณ์ว่าทำยังไงเนี่ยหางมันเนี่ยไฟไหม้มันดับไม่ได้จะไปดับที่ไหนพวกเทพบนสวรรค์ก็ไม่รู้บินมุดลงมาใต้บาดาลมันก็ไม่มอดบินขึ้นฝ่าเขาพระสุเมนแล้วก็มุดลงดินบาดาลสั่นตำทั้งสินำให้มันเป็นกอนกอนตัดหัวขั้วขี่พ่อโว้เพเวขึ้นมายังไงมันก็ไม่หมดไปเห็นหลักอยู่ห้าหลักไกลๆสุดขอบฟ้าบินไฟไม่หางสั้นลิกลี่ลิกลี่ลิกลี่ลิกลี่ไปเห็นหลักห้าหลักก็ตามหลักมาก็เห็นมือห้านิ้วตามมือห้านิ้วมาก็เห็นเจ้าของนิ้วคือลือสีคือพระโอ้ยเหตุจังได้จึงสิมอดไฟไหม้หางข่อยใกล้สิฮอดก้นเมื่อแล้วเนี่ยฤาษีบอกว่าน้ำบ่อน้อยของเจ้าหากขลังโอ้ก็คือผีบ้าในน้ำบ่อน้อยอยู่ใส่ในไฟไหม้หางไม่รอฟังมอดลงบาดาลขึ้นบนฟ้าอ้าวไปเห็นมือห้านิ้วอีกแล้วตามมือมาก็เห็นคนฤาษีผู้เก่าอีกเหตุจังได้สิมอดได้ผ่านไฟไหม้หางน้ำบ่อน้อยแห่งนี้นึกขึ้นมาได้ก็เลยจับหางมาอมจวดหางก็ดับเรื่องทั้งหมดนี้ไฟไม่หางไฟที่ไม่หางตนเองกับไฟที่เผาลังกาคือไฟอันเดียวกันไฟกิเลสไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะสามารถที่จะก่อไฟได้ใหญ่โตเพราะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงของเทพเหล่านั้นก็เผาบ้านเผาเมืองเมื่อกี้เกือบจะเผาลังกาตายไปหลายร้อยคนที่กรุงเทพมหานครนั่นไฟอะไรไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะที่นี่ไอ้ที่มันไหม้หางนั่นก็คือไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะแล้วจะดับได้อย่างไรน้ำบ่อน้อยสติสัมปชัญญะสมาธิอันจะพึงให้เกิดให้มีฝึกขึ้นมาคนอื่นดับให้ไม่ได้ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับไม่ได้ต้องใช้น้ำบ่อน้อยคือน้ำแห่งธรรมะซึ่งมีอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวเอาทานมาดับโลภะเอาศีลมาป้องกันโทสะเอาปัญญามาดับโมหะเรียกว่าทานศีลภาวนาทานมามอดไฟโลภะศีลมามอดไฟโทสะภาวนาปัญญาเกิดขึ้นก็ได้